نستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. الله رب العزت فل کتاب قرآن عظیم الشان دې د پار را لګلو چې دا دنیا کې واورې دي شي زده کړې شي او دې باندې عمل وکړې شي او دې باندې اصلاح وکړې شي. دیو جن د انبیاو په صفت کې هم دغه ویلو چې څومره انبیاء کرام چې دنیا ته راغلي دي هغه هم دغه وظیفه وه، دغه فریضه وه او دغه دعوت او دغه پیغامو چې یتلون علیهم آیات ربهم هغه خپل قومونو باندې د الله آیاتونه بیانول، ځکه نور خبر خلق لورتلی، نور معلومات خلق تو د خپل دنیا د زندګی او د خپل ژوند سمره چی د انسان ضرورت دی دنیا کې هر ټول انسان ته په خپل معلومی انسان سکه چې بلکې جانور دی او حیوانات دی هغه په حق کې هم الله ویلي چې ما غي پیدا کړی دي نو ماولا فهم ورکړی دی، شعور ورکړی دی، الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى، هر شی اندازه کړی دی، پیدا کړی دی او بیا دا خپل مناسب د دنیا د ژوند اصول خولی دی، هغه پوره پوه کړی دی په خپل نفع او نقصان، په خپل دوست او دشمن. لیکن ضرورت دی ته چې انسان د خپل دین د مطلب نه او د خپل دین د حقیقت نه خبر شي چې دا دین الله رب العزت نازل کړی دی مونږ ته، چې په دې کې مونږ ته څه حکم دی، څه امر دی او د څه نه منع ده، او دې باندې انسان نه پوهېدو. اگر کام بیای کرام وغیم محتاج او په دې کې وحی ته الله طرف نس امر او نهی او سو بیانات نازل شي غیم دغه ته په انتظارو، نو دین په حقیقت کې د الله رب العزت ته طرف نه هغه واحد چې نازلیږي په انبیاو باندې او غیه بیا بیانوي او الله رب العزت په غی باندې دا لازم کړیو زور پی لگولیو چی دا برا سوائی زما بندیانو تا بیاد انبیاءو نپس یہ پدی امت باندی زور لگولیو، ذکر چی وست خود انبیاءو آکار دیو آغست کنا چی دا انبیاءو سلسلہ ختم شوا پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا غیر آکار دی امت پلاس کی واغستو هغه کار سو هغه ته رسول الله صلی الله علیه وسلم خولیو چې بلغو عني ولو آیتن ورسوې زما طرف نه اگر که یو آیتی ځکه انسان زدکړه ډیره نشي کولی نو که یو آیتی زدکړی نو حکم داو چې دا ورسوه او دیتا انتظار مکوا چې زه به ټول خلاصوما ټول باندې خپل علم راولم نو بیا به خلق ته رسوما نه د دې څه پته لګی چې ته پاتې کیږي او کنه پاتې کیږي نو چې تا یو یاد زده کوم په خپل انو دا پته لازم دی چې بلته ورسه دا پیغمبر پاک ویلی دی امت ته قرآن چې کله بیان شي پس ایمان نه کینو اسې خو نه بیانېږي خلق تی نسزده کی سو معلومات تی ازه انتراشی ولی که چری ران نشی بیان اوشی دتا بار بار او دتا ذهن تسران نشی دی سزده نکی دی سب پتا پو نشی او دتا سی خلقو قرآن دیر زم بیان کرده بدی بیان کړی دا قران کریم کې هم سورہ انفال کې الله رب العزت وی یا ایو الذین آمنو اطیعوا الله ورسوله وانتم تسمعون ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون اے مومنانو چلا تسوی نو آو منے پیغمبر دا تسوی نو آو منے اوغی کمزے کی ویلی دی واسمعو دا قرآن دے دا واو رہ دا اللہ خبری دی دیکھ دے پیغمبر تعلیمات او ہدایات تی داغا پا حق کی تاس تکڑی دی کنا ولیکن داغی خلق و بشانتی مارے چیغیوی منگا وری دل دے منگا ویل دے منگا زدکڑ دے اوم لا اسمعون تپوست نو کی چیتا تی سزدکڑی دی نو بس الان کما کان تو بنوې چې دا ورې دلی دی ا دې په پوښیو دی سمعنا وهم لا يسمعون اوی مونږ اورې دلی دی او الله رب العزت یې نه دی اورې دلی ولې الله چې کوم اورې دل غواړي هغه غي چې ځان په پوښ کې لګه خبرې وزن حقیقت تورس ہے چا بیا استاد ذہن نہ نوزی بالفرض کسوکستانه تپوسو کی سوالو کی نو ته جواب ورکول شي نو دغه تاسلی اوریدل وی او یو داسې اوریدل وی لکه دا आवाज خو په دې هر څه باندې لګي په ونو بوټو دیوالونو باندې دی باندې هغه هوا لګی تیر شي دا سه بندیانو مشته چې داږي د غوږ نه आवाज تیر شي لیکن څو پته باندې پوی نه شي لا اسمعون بی ویلو ان شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون دیر بدترین په زنده سرو کې په جانورو کې الله په نسبان دی او انسانان دی چې کانا وړاند دي عقلم پکې نشته اسم البکم کان دي ځکه چې وای نو رېدو اوسې معنا کې چاړاګان دي چې وې نورې پوی پینشینو ته نه تاسو کنه بس جواب بنئی البکم و تزکویلی داولی اللذین لا یعقلون زکا جز دکڑے ندے دزلپ صدق ندے اور ایدلے کنخا پیغمبر پاکم ویلیو پیغم موقع کی جمال تقسیمو یا دا صدقی و یا غنیمت و صدقی والو چی سوک مستحق و اغلی ورکو دیکھ او سڑے پاسی دو او اعتراضی کو پیغمبر باندی چی یا محمد ما عدلتا فی القسمتی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم انصاف دے انکو پا تقسیم کی دے انصاف انکو نبی علیہ السلام دمروی چی اِلَّمْ اَعْدِلْ فَمَنْ يَعْدِلُو چی زین صاف و نکم نور بے سوک کئی بل سوکشتے دنیا کی بھائی صحابہ کرام ناستو غصو ڈیر تورے راواستا نبی علیہ السلام تیوی چی اجازتو کا دا خوصیہو دے و بیاو پسونو شی یا بیکار گرانی و سسان دی نبی علیہ السلام وینا د تڑیر کار په دنیا کې پات دی تدنا ودا سے نسل پیدا کیږي اولاد به پیدا کیږي یقرؤون القرآن لا یجاوزو تراقیهم قرآن با دمرا خیستلولی چی خلق بوتا حیرانی دیر پا شوق سر بے اوری دیر پا خون سر بے اوری زکا دیر صحیح تلاوت بکی تجوید سر بکی اولاوی جاویدو تراقیوم چی قرآن اللہ کم زیل نازل کرو ناغی تبا نرسیم قرآن اللہ نازل کرے او دزلونو دا پار چب دے سر با دزل اصلاح کی گی دا بزلونو ترسو لشی من کان عدو واللی جبریل فإنہو نزلہو علی قلبکا بإذن اللہ ولی دا خلق دشمنی کی دی جبریل سران اگر تاسو ګناه قرآن نازلی او کنه ډیر غټ ګناه دی کنه هر زمانہ کې دا چلو قرآن تاسو کې نږدې کېد کنه ندی بلندو دی بہت ډیر بد کاته بلندو ډیر بے ود شو قرآن باز وای وی عمل پنه کوي عمل پیدا دے کنا خدای بندا چې دا او د خلق پراویخ شو دا مړی پی ژوند شو دا د شرک او کفر نخلاص شو ډیر خلق پیغمبر وی چې یو تن ستا په لاس باندې موحد شو شرک پرې خود توبه ویستان بس دا ستا د پاره درسنه به تر ستانو عمل تاجت نشته سمرا خلق دا قرآن پا وجبان دی دا شرک دا جال نخلاص شو اخپلوی مونگ بدا کول مونگ بدا کول پا کلی کی ام کول پا کلی کی ام دا دے یو بابا و کاکا سے وہ دا دے وسر بادر بابا و دا دے وسر مست بابا و دا دی پا گئی کہ مست تم ہی کنا چې مستی نو بابای دا ټول د جهل خبرې پوېږي نه چې دا زه سوې ما سنوې ما ځکه قرآن دې د پر راغلی چې ستا عقلوم سم کی کنه تا ته خبرو چلو مخې کنه چې قران نه نو ته نه پويږي چې سمې وي نو د چا په ادب پويږي نو د چا په احترام پويږي ته نه نیک انسان پیژنې نه بد انسان پیژنې نو قران الله را لګلو د زلونو د اصلاح لپاره الا بذكر الله تطمئن القلوب اے خلقو تا اللہ پا کتاب سرازلو نامطمئن کی گئیم زکا ظلونو کی چیت مینان نہیں کنا ناغا نپوئی گی بس باندی اگر کی ایمان نہیں زکا پارا خبر کی شک کی پریشان کی چاو تصوئی نو بس اغی باندی یقین کئی نامو شرکین دی کنا پا دنیا کی خوا دی دا خو جسو خبر آکی نو یرا خو زمون خو پی یقین دوی زکا جڑیر کل سڑیو مشر سڑیو سپین گیری اغٹ پٹکے والیو نو زمون خو دا آغا پا خبر یقین دوی استا ازلد عنکبوت جال دا ارس بگن خلی جسو کسوی نا بگن خطی پارا خبر وته یقین کې یقین د پارا خو الله قران را لېګلې چې دا خبر یقین دی په دې باندې یقین کاوه نو هغه اطمینان دی ته وی چې کله استاد لرته د قران رڼا رااله د قران هدایت راغې نو بیا دې زړه کې دا نورې خبرې شیطانی وسوسې او د نفس خیالونه او د خلقو د خلی خبرې رسمي او رواجی خبرې او شرکیات دا غي تنشیرانیز دی کېده زکه دا غي اطمینان پیدا شوه د الله په ذات باندې دا غي یقین پیدا شوه د الله په قدرت باندې دا غي توکل پیدا شوه د الله په مدد باندې او نصرت باندې ذکر اللہ رب العزت قیامت کے او موت پوخ کے وتوی کی ایتہ النفس المطمئنہ اے نفس چت دنیا کے مطمئن وے پ قران باندھی ارجعی الی ربک راضیہ مرضیہ ززا پل زیت زا پل رب تزا تجھے کم زین راغلی وی اللہ طرفنا نواغی تواپس شام خسنگا راضیتا مرضیا خوشحال بیم دا سی خوشحالی چی بیا با نختمی گی دنیا خوشحالی خونه دا چنن خوشحالی و سبا پتن لگی نا راضیتا مرضیا دا سی برزا شی چی بیا با پکی خوش خبکان نی غم بنی پریشانی بنی دا کم نفسو تے مطمئن شیو پا قرآن سرا الذین آمنوا وتطمئنوا قلوبهم بذکر اللہ اگا مومنان دی چی داغی ذرنا دا اللہ پا قرآن سرا مضبوطی گی بل سنشت داغی دا علاج دقا علاج دا طول و امراض دا ذلو وننزلو من القرآن ما هو شفاء ورحمت للمؤمنین اللہ ما قرآن کی شفا را لے گلے دے ذلونو شفا دا ذلونو کی چکم امراض دی چی اغا جہل دے اغا شرک دے اغا بغض و حسد دے دخپل رو مسلمان سران ناغا پا بل سبان دے نل رکی گی اصر اپ دے قرآن باندے چی اللہ اعلان کی سورہ یونس کی آئیو الناسو قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين ايمان والو وعظ راغي نصيحت راغي او شفاء لا داغي مرضنو چه بسنو کی دی چه قرآن دی نیوی لینو سن دی بیمار دا زل دی گند دی زخمی دی نراشا پا قرآن باند علاجو کام چه زلو دی روخ شی سینه دی صحیح شی شفا اللی معافی صدور دی نو چه زلو روخ شو نو واحدن هدایت و تلال پا مخبان هدایت خوار زی تا نزی غو جلتا او پاک زی تا زی نو جستا زلتا هدایت راغی نو رحمتن بس بیا خود اللہ دا رحمت انتظار کوا یا باکی بل سنشتا دی نو دامت لبو چی نبی علیہ السلام ویلیو چی لایو جاوی زو تراقیہم قرآن بلولی خلیکن دمارے نبی نپکتا کیگیم نو دا هدایت شو قرآن خو اللہ مرے لنورا لے گلے چی تا لاچی پا کیا چی چی دا آواز میں خراب دے دا اللہ مرے لنورا لے گلے دے خو زلل را لے گلے چی پا دی باندے زل سئی کام او پیغمبروی چی دا دست دا دی سری دا نسل نباغا سوک پیدا کیگی چی قرآن بلولی او خلق بوتا گوری دیر با خوشا لی چی دا دیر زبردست قاری سیب دے قاری توفان دے خلاوی جاوید تراقیہ هم حالتا چی قرآن کم زیل راغل دے حالتا اخو نکتا کئی کنا ولی اصلاح لکی چزلت اکوز کی یقین پیو کی عقیدہ پیو ساتے نو چی تلوی قاری سے بے او تاویز دتا پروت تے پنج کی دے چولی دی ما شمان تے دے گٹو نا پرات دی مستاد قرآن تالے سفید درکڑا بلکہ مشکات کی رازی حدیث چے جہنم کی اوکوئے دے کیا گئے تا بہیم ہوئی وی جہنم دا غینا دروازی دریس و ازل پناہ غالی چی اللہ گوارے سر تے ملر کوا یا اللہ سر تے ملر کوا نبی علیہ السلام نتا پوسو شو چی دیتا بسوک ورزی گی ناغوی القراء المراؤنا اگا قاریان چی در یاد پارا قرآن لولی در یاد پارا تجوید کئی چی خلقو کی مشعور شی یا ډیر زبردست قاری دیکھا یا راس سڑے و سر زانگی گی تو بخدے تو یقی ودی کوئی لرازی نو البحیم و توئی کنا دقا سی حدیث دا جبریل کی رازی چی نبی علیہ السلام تلیو معراج تانو پیو خلقو تیرے دو چی داغی شنڈی پا کنچو باندی کنچی کے دے شوی وخی تقرزو اشداقو هم وخی پرے کے دو تر وگنو پورے بیا و سمیدو بیا پرے کے دو نبی علیہ السلام تپوسو کو چی دا سوک دی جبریل و تاوی خطباو امتی کا دستا دو امت خطیبان سے باند خطیبان چاگی و داس زاندہ اکڑیو تقریر بکیو لولی القاب با استعمالی چی رب العالمین خداوند قدوس تو اجداو پا کم گاڑی کی زی اذا تقریر نبی سب پتا پوا نشی چی وشو تاسس دکلتی نا دی دمرا بیان کتا تا سفیدہ حاصل شوا ستا جولے کی سپریواتا نا دا سنور الفاظ راغلیو حدیث کی چی دا آغا خلق دے المتشدقون المتفیحقون چی خبری کئی نو خلی تا بلا سنی سی ولی تتی با کئی کنا دمرا لا سن با ہوئیو او بل با کئی وی دا آغا خلق دے خوا چیسے بیزان ستڑے کو سک با پتا پو نشو خوا منگو چی قرآن واوری دنو سومتی نزدکل دومتی نزدکل چی بغیر دا اللہ نا دا بلچا عبادت شرک دے بغیر دا اللہ نا بلچا تا آواز شرک دے بغیر دا اللہ نا دا بلچا پا نمبان دے شکرانا و نظرانا و منخت شرک دے او کم عمل چی اگئی کہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نئی نا غن قبلیگی هغه هندوستر خدای ناراضه هندو عبادت ته بس کوم عمل چې په سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم نه ای نو هغه نه قبليږي نو وز دا ډیره ده کنه ښه کومنګ نه څوک ته پوسو کی چې تاسو نن سز دکړو وای دا هم د قران نه دکړو چې الله رب العزت مونږ له زیر راکو چې زیر ورکا زماغی بندیان لا چې قران یې واورید فیتبعون احسنا نو قران کې ډیره خیسته خبره واورید نو دا غي تابعداری وکړه او په دې پوه شو چې بغیر د الله نه د بل چا نه سوال کول چې رامدد شي اجت غختل دا شرک دی بغیر د الله نه بل څوک غیب دان ګڼل دا شرک دی بغیر د الله نه بل څوک د نفع او نقصان مالک ګڼل دا شرک دی او عمل چې په سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم نه ای نو هغه بدعت ته غن قبليږي بس دام ته نزد کړنو دا پوره دي کنه واخر دعوانا Thank you.